Dobry tekst, ciekawa muzyka i doskonałe wykonanie. To się nie tak często zdarza. Ian Anderson, jego najnowszy album do słuchania i do oglądania. Thick as a Brick, Life in Iceland. Jeszcze jeden fragment z tej płyty za chwilę. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. From the Hun, and we reflect his health as speed. On his desert plain of conflict, where special forces chopper speed. Fly by coming to a collection, lift you up and then protect you. So be this gun or be this home, a glorious battle resurrect you. Wrapped in the old school song, we fly our colors high. Bravo! The old school song, harsh reality by and by. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 grudnia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzani w sprawie śmierci rowerzysty w Pabianicach trafili na 3 miesiące do aresztu, tak zdecydował sąd. Bez tłumu pasażerów, ale przyjechały na czas. Po miesiącach oczekiwań pociągi Pendolino wyjechały na polskie tory. Po Andrzeju Dudzie, Janusz Palikot, mamy drugiego kandydata na prezydenta. Zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ Polska potrzebuje aktywnej prezydentury. 3-miesięczny areszt dla podejrzanych o pobicie i spowodowanie śmierci rowerzysty w Pabianicach. Do tragedii doszło w środę. 31-latek jadący do pracy został zaatakowany przez trzech mężczyzn ścigających go samochodem. Przyznali, że chwilę przed tragedią między nimi a rowerzystą doszło do nieporozumienia na drodze. Jak relacjonują świadkowie, pasażerowie auta czekali na nadjeżdżającego rowerzystę, a potem jeden z nich uderzył mężczyznę w głowę i wepchnął pod nadjeżdżający autobus. 31-latek zginął na miejscu. Sąd uwzględnił w tej sprawie wnioski śledczych, poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. W naszej ocenie konieczne było zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich trzech podejrzanych ze względu na zachodzącą z ich strony obawę matactwa. W odniesieniu natomiast do 24-latka, który pozostaje pod zarzutem zabójstwa, w grę wchodzi także przesłanka w postaci grożącej mu surowej kary. Drugi zatrzymany, 27-latek, jest podejrzany o usiłowanie pobicia o charakterze chuligańskim. Taki sam zarzut usłyszał też trzeci mężczyzna, 19-latek, który kierował samochodem. Przyjechały na czas, szybciej niż inne, ale nie były przepełnione. Pociągi Pendolino wyjechały dziś po raz pierwszy w trasę zgodnie z obowiązującym od północy nowym rozkładem jazdy PKP. Ma być ich w sumie 20. Na razie będzie jeździć 9 składów. I jak się podróżuje Pendolino, sprawdzał Aleksander Przoniak. Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice i Trójmiasto. To właśnie stamtąd pociągi Pendolino wyjechały dziś w trasę. Na razie kolejarze mogą mówić o sukcesie, bo składy pierwsze rejsy rozpoczynały i kończyły punktualnie. Jacek Rutkowski, maszynista z PKP Intercity, twierdzi, że mamy do czynienia z rewolucją na kolei. Jest to nowa jakość w podróżowaniu, bo te czasy między dużymi miastami, niektórymi, naprawdę skróciły się dosyć znacznie. Nieco mniej entuzjazmu wykazuje Łukasz Malinowski z miesięcznika Rynek Kolejowy. Jego zdaniem na odtrąbienie sukcesu trzeba jeszcze poczekać. Może nie jest jeszcze idealnie. Poczekamy kilka lat z dostosowaniem infrastruktury, wydłużeniem odcinków, na których będzie można jechać 200 km na godzinę. No ale ważne, że pociągi jeżdżą. Zobaczymy, czy spodobają się pasażerom. A pasażerowie nie mają jednego zdania. Jedni chwalą, na innych Pendolino nie zrobiło wrażenia. Pociąg niczym nie wyróżnia się. Wygląda jak typowy ekspres. Docelowo po polskich torach będzie kursować 20 składów Pendolino. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Janusz Palikot, oficjalnym kandydatem twojego ruchu na prezydenta. Taką decyzję podjęła Rada Polityczna tej partii. Zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ Polska potrzebuje aktywnej prezydentury. Prezydentury aktywnej na rzecz pozytywnej zmiany. To nieprawda, że prezydent jest tylko strażnikiem żyrandola. Prezydent dzięki inicjatywie ustawodawczej i dzięki możliwości weta może z koalicją rządzącą w Polsce wypracować różnego rodzaju rozwiązania i kompromisy, które mogą spowodować, że setki tysięcy ludzi będą szczęśliwe, że zostaną rozwiązane ich problemy. Decyzja twojego ruchu nie dziwi politologa Olgierda Annusewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie nazywam tego desperackim ratunkiem, ale nazywam to naturalnym działaniem. Po prostu jeżeli ta partia chciałaby odzyskać jakąś formę podmiotowości w polityce, to musi po pierwsze intensywnie wykorzystać wybory prezydenckie i musi wystawić kandydata, który jest autentycznym liderem tej partii. Nie ma innego wyjścia. Janusz Palikot jest drugim po Andrzeju Dudzie z PiSu oficjalnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie. SLD decyzję w tej sprawie podejmie na przełomie stycznia i lutego. Nie wiadomo, czy własnego kandydata wystawi PSL, czy poprze Bronisława Komorowskiego. Sam prezydent nie zadeklarował jeszcze, czy będzie ubiegał się o drugą kadencję, a wybory w przyszłym roku. To był Serwis Trójki. W nocy synoptycy zapowiadają deszcz albo deszcz ze śniegiem, ale przelotny. Najwięcej opadów ma być w centrum i na wschodzie Polski. Minus 2 stopnie w Suwałkach i Zakopanem, minus 1 w Gdańsku i w Szczecinie, w innych regionach od 0 do 4 stopni. Jutro nieco więcej rozpogodzeń, ale nadal miejscami będzie padał deszcz, zwłaszcza w rejonie Szczecina. Na Pomorzu możliwy deszcz ze śniegiem, a w Sudetach śnieg. W Gdańsku 2 stopnie, w Bydgoszczy i Toruniu 4, w Łodzi i Rzeszowie 6, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by the headland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23:00 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że słuchacze Trójki wybierają 21 top wszechczasów. Wyniki jak zwykle zostaną upublicznione w nowy rok, w audycji 1 stycznia. No a gdyby Państwo zechcieli się przyłączyć, szczegóły na stronie internetowej Trójki, to ja chciałbym nieśmiało polecić Państwu jedną piosenkę. covered mountains. Home now for me. But my home is a lonely land, and it always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to their brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I'll witness their suffering as a battle weighs high. Hurt me so bad in the fear of the Lord. He did not desert me, my brother. We'll be right back. To nadzwyczajne nagranie, bo też okazja była wyjątkowa. 15 września 1997 roku. Koncert dla Montserrat, wyspy zniszczonej przez wulkan. Było na niej kiedyś studio nagraniowe, w którym nagrywał zespół Dire Straits. Na estradzie Mark Knopfler z gitarą, a za jego plecami orkiestra symfoniczna. No i wyszło tak, jak państwo słyszeli. No a gdyby państwo zechcieli wziąć udział, zabawić się w 21 top wszechczasów, no to ja skromnie i nieśmiało polecam państwu, jak zwykle. No a teraz informacja, że w związku ze swoim 20-leciem zespół Government Mule wydaje różne, bardzo ciekawe płyty. Jutro ukazuje się album zatytułowany Dark Side of the Mule. No właśnie, jeszcze trochę tego śpiewania, jeszcze troszeczkę. No tak to się działo właśnie. Zespół Government Mule ma zwyczaj grywania fantastycznych koncertów halloweenowych. Niestety to się dzieje tylko w Stanach Zjednoczonych. Mają już na koncie koncert z płytą Led Zeppelin. Grałem państwu kiedyś takie utwory. Mają na koncie Rolling Stonesów. Mam nadzieję zagrać. No a dziś mówimy o ciemnej stronie of the Mule. Ten koncert odbył się w 2008 roku w Bostonie. Zagrali ponad 3 godziny własnych utworów i solidny set nagrań Pink Floyda. Właśnie jutro ukazuje się to wszystko na płycie do słuchania i do oglądania. Mówiłem państwu, to nie są jakieś nadzwyczajne wersje, ale doceńmy fakt, że przygotowali to specjalnie na jeden właściwie występ. Nawet nie wiedzieli wtedy, że będzie z tego płyta. Ale jest i warto jej posłuchać. Oto jeszcze jedno nagranie z halloweenowego koncertu zespołu Government Mule z Bostonu z 2008 roku. You were here. Tak jak powiedziałem, to nie są jakieś nadzwyczajne nagrania przygotowane na jedną tylko okazję. To nie jest taki album, w który ja chciałbym się wsłuchiwać co drugi dzień, ale znaleźć się raz w życiu na takim koncercie, o, bardzo chętnie. Ale niestety to się wydaje zupełnie niemożliwe. Government Mule, album Dark Side of the Mule, ukazuje się jutro w różnych formatach do słuchania i do oglądania. No a skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, na koncercie tego gitarzysty, który za chwilę byłem w Warszawie w sali kongresowej, aktualnie nieczynnej, nie mamy w Warszawie żadnej porządnej sali koncertowej, ale kiedyś był Jeff Beck w sali kongresowej w Warszawie i to był świetny koncert, a tak było w Tokio. Pięknie, pięknie, panie Beck, tylko czemu tak krótko w tym nagraniu? Można było dłużej, z pewnością. Niewielu jest, proszę państwa, takich artystów, którzy w tak skromnym składzie, dwie gitary, gitara basowa i perkusja, proponują publiczności koncert prawie dwugodzinny, no i utrzymują uwagę publiczności przez tyle czasu muzyką instrumentalną wyłącznie. Aby to uczynić, Jeff Beck proponuje na swoim koncercie rock, jazz, blues, funk, techno, a na bis jeszcze jakaś słodka pop ballada się znajdzie. To jest koncert nagrany 9 kwietnia tego roku w Dome City Hall w Tokio. Płyta do słuchania i do oglądania ma najprostszy z możliwych tytułów, Live in Tokyo. Posłuchajmy jeszcze jednego pięknego fragmentu ze świata jazzu. Thank you. I taki to jest koncert znakomitego gitarzysty. Tam w jednym chyba tylko utworze śpiewa dziewczyna grająca na gitarze basowej, a tak to jest prawie dwugodzinny koncert muzyki wyłącznie instrumentalnej. No ale na tym koncercie, jak mówiłem, rock, jazz, blues, funk, techno, a nawet słodka pop ballada się znajdzie. Dwie gitary, bas i perkusja, ale w roli głównej gitarzysta wybitny Jeff Beck. Wydawnictwo nosi tytuł Live in Tokyo. Jest z wersji do słuchania i do oglądania. A to nagranie przed chwilą, czy państwo poznali? Dawne czasy, you know, znana w latach 70. kompozycja z repertuaru Mahavishnu Orchestra. W tym zespole na gitarze także fantastyczny gitarzysta John McLaughlin. Rok 1971. You know, teraz powtórzone w koncertowej wersji przez Jeffa Becka. W poczcie internetowej do Minimaxu dzisiejszej pojawiła się smutna informacja o śmierci Markusa Bella z grupy Opposition, świetnego zespołu. Szkoda wielka, rzeczywiście. Piszą państwo także, że Brothers in Arms być może wygra to wszechczasów. Moja rekomendacja w zasadzie zbyteczna. No, ale takie ładne nagranie. Zawsze jestem chętny, żeby po pana Marka sięgnąć. To teraz sięgamy jeszcze raz po urodzinowy album Jacka Bruce'a, zmarłego w październiku. Tak jak mówiłem, wydawcy szukają z pewnością jego nagrań. Sięgnęli po ten koncert z 93 roku i wydali go właśnie w pełnej, niemal czterogodzinnej wersji do słuchania i do oglądania. To posłuchajmy raz jeszcze z tego koncertu wspaniałego trio. Jack Bruce na gitarze basowej jako wokalista, Ginger Baker na perkusji, Gary Moore na gitarze. One summer day, she went away. She's gone and left me. She's gone to stay. She's gone, but I don't worry. I'm sailing on top of the gone, but I don't worry. I'm sitting on top of the world. Thank you. Jack Bruce, Ginger Baker, Gary Moore na koncercie w 93 roku, teraz wydanym w całość. W Minimaxie zwykle płyty do słuchania, czasami płyty do słuchania i do oglądania, płyty DVD. Oglądanie koncertów z DVD bywa męczące. Ja nie przepadam z tymi latającymi kilkoma kamerami, radosnym reżyserem, który lubi się pobawić guzikami. W końcu na koncercie siedzimy w miejscu, nie biegamy dookoła zespołu. Ale nie jest zabronione słuchanie płyt DVD i całkiem często tak czynię. No a w tym przypadku będzie właściwie muzyka do oglądania, bo to muzyka z filmu. O ile wiem, nie ma na płycie, ale jest w Minimaxie. Artysta nazywa się Nick Cave. It's called Jubilee Street. On Jubilee Street, yeah, there's a girl named Bee. She got a history, yeah, but she has no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, you ought to practice what you preach. They ought to practice just what they preach on Jubilee Street. But here I come, and I'm pushing up the hill my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 50-pound chain. And I'm pushing wheel of love up Jubilee Street. Ah, look at me now. Mm-hmm.